No i Bułgarów też mamy z głowy, nawet można by powiedzieć, że kolejny metal, a właściwie hard rock, mamy z głowy. Można by na przykład pomyśleć, że to jest bardzo dawna płyta, ale nieprawda, bo to zeszłoroczne dziecko bułgarskiego, sofijskiego zespołu Granulom, który nosi tytuł Koga. Pewnie są jacyś, którzy znają bułgarski, ale nie słuchają na pewno strefy o tej porze, 3 minuty po pierwszej, więc mogę sobie wymawiać jak chcę, albo tłumaczyć jak chcę, ale nie będę tego robił. Wystarczy, że wpisałem wszystko na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, żeby było jasne. Oczywiście ściskamy łapę darczyńcy, czyli kronikarza Siwego, bo wiadomo, strefa to wielka rodzina, acz patologiczna, bo żyjąca z darów. Bo gdyby dr Wilczur odpowiadał tutaj za 100% wsadu muzycznego, lepiej nie myśleć. Tymczasem, jeśli chodzi o wkład do wielkiej rodziny, Marek, wierny słuchacz, donosił już, że na Słowacji. Sugerowałem, żeby coś może przywiózł strefowego z tych wojaży. A kupi, nie kupi, donosi Marek. Na razie szusuje po stokach, a tu w Strybskim Plesie to tylko artykuły pierwszej potrzeby można kupić. Piwo, kofola, tatarska omaćka, langosz. No a brędzowe haluszki są tam? A jak to się nazywało? Chranolki. A chranolki bramborowe do tego są? No to już nie będziemy naciskać na Marka, żeby przywoził nam słowackie strefowe zespoły. Z innych miejsc pozdrawiają nas Violetta i Przemek. Pozdrowienia z Salt Lake City. To od słuchaczy krążących po Stanach 18-kołowcem. Ciekawe, która godzina jest teraz w Salt Lake City. Bo może się okazać, że na emigracji o wiele łatwiej i wygodniej słuchać strefy niż w kraju. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. Chyba powinienem stuknąć się w głowę, bo będzie kolejny debiut. Nie wiem, jak nadąża za dzisiejszą audycją nasz kronikarz. Ciągle musi coś wpisywać ołówkiem do kajetu. Chyba tego zespołu jeszcze nie było, ale on to wie najlepiej. Jeśli chodzi o Tajlandię, to kiedyś były złote czasy. Teraz już niestety coraz rzadziej mamy debiuty. Zresztą do azjatyckiego grania, a przy okazji wypełnimy leitmotiv Eurazja, Czadu, Inwazja. No właśnie, z tym Czadem ktoś, kto namiętnie słuchał zespołów, nawet całkiem rock'n'rollowych z Azji, to wie, że no, mają taką silną tendencję i predylekcję do przynudzania. I to trzeba zdzierżyć jakoś tam i momentami robi się całkiem tak jakoś dynamicznie. Ale przynudzić odpowiednio trzeba. Więc z Tajlandii. To będzie debiut w strefie. Zespół Clasch. เธอนั้นไม่ต้องการผ่านมาจนแสนเกินกว่าจะลืม 先哭认真来都会发到所在的在门山的门准你很美真在热情你莫宽白在这难为动感还马中塞根管 No niby na tej płycie, a oryginał, tak brzmi oryginał, napisane Clash, czyli tak się nazywa ten zespół, ale podejrzewam, że to może jakaś taka, takie wydanie globalne, światowe, nie miejscowe, więc, bo to wiadomo, że te zespoły azjatyckie tak kombinują na dwa fronty. Tutaj nazwa globalna, a tam nazwa lokalna. Więc może mają jakąś nazwę tajską. W każdym razie oficjalnie Clash. I tak widnieją na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Za to tytuły już po tajsku. Bo porządek musi być. Tutaj zresztą też tytuły po tajsku. Nie, to chyba nie może być jednak wydanie globalne. Płyta przysłana przez słuchaczkę. Więc to kolejny dowód na wielką, acz patologiczną rodzinę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Niestety zapomniałem imienia. Ach, te damskie imiona troszkę mi się mylą. Swoją drogą, wielka patologiczna rodzina strefy, jeśli chodzi o tajski i tajskie zespoły, ma swoją historię. Kiedyś byliśmy bardzo na bieżąco, bo inna słuchaczka... Imienia też zapomniałem, ale nasz kronikarz Siwy na pewno będzie pamiętał, która w dużych ilościach wypożyczała nam tajskie płyty i byliśmy na bieżąco ze sceną w Bangkoku. No a teraz tylko takie dalekie echa z przeszłości zostały. I od czasu do czasu jakaś inna słuchaczka nam podeśle na przykład Slas i będzie premiera, i będzie debiut, i Siwy doniesie, że już w kajeciku zapisani pod dzisiejszą datą jako debiut. O, i taki płodozmian to ja lubię, donosi Siwy. No, mają predylekcje te polskie kobiety do muzyki azjatyckiej. Muzyka z Tajlandii, rozpływa się Kasia. Po prostu nie może być zła. A oto był kolejny dowód na to. Kocham po prostu tych Azjatów. No, to może... Może nie będę podawał informacji o tym. No dobrze. Strefa Małpa polskieradio.pl 71335 dla tych, co mogą sobie na to pozwolić. I okazuje się, że na przykład polscy lekarze mogą sobie pozwolić na dowolną liczbę smyków, bo któryś już raz z rzędu doktor Michał napisał... I donosi na przykład, że dla doktora Wilczura po znajomości L4 da się załatwić. No, za to akurat dziękuję, bo ja swoje żółte papiery już mam. L4 mi niepotrzebne. W sprawie Burka, o dziwo, nasz bardzo aktywny dzisiaj Marek, niby z Krakowa, ale obecnie na Słowacji, to nawet ja, donosi Marek, nieproszony, potwierdzę, że Burek to turecki wpływ. ale teraz zacząłem się zastanawiać, czy Tarnowski Burek, taki plac targowy, też ma coś z Turkami wspólnego. No i tutaj Basia, podejrzewam, została zagięta i nie znajdzie żadnego powiązania Tarnowskiego Burka z tureckim wpływem. Strefa Małpa, polskieradio.pl, 71335. Obiecałem, no ale wiadomo, jak to z obietnicami. Coś tam się zrealizuje, a czegoś nie. Obiecałem, że będą Austriacy, którzy skorzystali dzisiaj z tego, że Niemcy nie śpiewali po niemiecku. Nie wiem, czy ten wiedeński akcent da się tam wysłyszeć, czy raczej nie. W każdym razie teraz Ruta Stern z Liba Stern. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. Oh, зона рок-н-ролла вільна від англом. No wreszcie Austriakom się udało, bo w cieniu Niemców zawsze w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. W końcu muszę być wierny swoim własnym zasadom, które stworzyłem, że jeden język może się pojawić tylko raz w strefie każdej. Więc Niemcy właściwie biorą wszystko. A Austriacy nie zawsze. Ale dzisiaj Niemcy zaśpiewali nie po niemiecku, więc Austriacy wreszcie po austriacku. Co ja plotę w ogóle? Rotastan, Silberstein nazywa się ten austriacki zespół. Czy ja ich wypisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy? Sprawdzę. Oczywiście teraz sobie nieco prowokuję słuchaczy, dając do zrozumienia, że audycja jest niby na żywo, bo tutaj mogę sobie wpisać w każdej chwili, a tak naprawdę audycja mogła być nagrana wiele godzin albo dni temu. No dobrze, poprawię się, bo Roter Stern, Silber Stern jeszcze nie ma na skromnej, drobnej. A w końcu, gdzie się słuchacz może dowiedzieć, co jest grane w audycji? No bo przecież nie od prowadzącego. Stare dobre czasy, kiedy słuchacz się dowiadywał od prowadzącego, co jest grane. Ale niestety mamy XXI wiek, a to zmienia wszystko. Wszelkie zasady, wszelkie autorytety legły w gruzach w XXI wieku. Oprócz doktora Wilczura oczywiście. To jest temat na zupełnie inną rozmowę. Roter Stern, Silber Stern, chyba już zapisany na stronie. Dobrze, w różnych sprawach słuchacze piszą. Taka Basia na przykład chwali, przeważnie gani. Ruga. A dzisiaj oczkiem mruga. Dzięki doktorowi zabłysłam w pociągu. Jeden z panów, który ze mną jechał, zapytał, czy wiem, z kim graniczy Rosja. No i wiedziałam. Dzięki mojemu ukochanemu doktorciowi Wilczurciowi, który mnie i rzesze innych od dekady niestrudzenie edukuje. No, oczywiście wątpię, aby Basia wymieniła wszystkich sąsiadów Rosji. Po prostu posłużyła się starym grepsem. Nie wiem nawet, czy wymyślonym przez doktora Wilczura, chyba przez jakiegoś słuchacza, że Rosja graniczy z kim chce. Strefa Małpa, Polskie Radio. PL. Czy mamy jakieś inne ważkie sprawy? Kamil niby nam gratuluje dziesięciolecia w Trójce. Wszystkiego najdłuższego z okazji dziesięciolecia. A Hauptsturmführer łapy precz. No i tu, Kamilu, nie masz racji, bo Hauptsturmführer Knuta zbliża się sprężystym marszowym krokiem. Strefa Małpa, Polskie Radio, .pl, 71335, co my tam mamy w zanadrzu? Płodozmian oczywiście, płodozmian, czyli nie będzie tak, jak było. No to może czas na Litwę. Yeah. tego. Jej wajki najpieliła parapam. Ja mam takie odwody, takie odwody, takie od kulturingie. Po praksji robię stingie. Jem go płono nie stinga. Jem od to kiełot kejt mes. To kiełot mes. Jem od to kiełot kejt mes. To kiełot mes. Jem od to kiełot kejt mes. To kiełot mes. Jem od to kiełot kejt mes. To kiełot mes. No i litewski zespół Biplan. Mamy też już z głowy, ale to właściwie zryta płyta. To przy tym wykonawcy nasz strefowy kronikarz nie będzie miał dużo roboty. Po prostu odhaczy, że znowu się pojawili. Ale czy doktor Wilczur odhaczył ich obecność na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy? Oczywiście nie. I grając ze słuchaczami, że niby teraz na żywo pisuje. Ech, doktorze, doktorze, może czas by się wziąć za jakąś pracę, bo i tak tutaj nie wykonujecie, redaktorze, właściwie żadnej pożytecznej pracy. Wszystko słuchacze przysyłają. Kronikarz tutaj zapowiedzi wam dostarcza. A wy, redaktorze, dolce farniente uprawiacie. Oj! Trzeba by tutaj coś zmienić. strefa@polskieradio.pl to kontakt z audycją. Cały czas, jeszcze 24 minuty można się kontaktować i dialogować, ale o tej porze kto ma zapał, werwę i animusz do kontaktu, Można też wysłać smyka 71335. No ale kto ma z kolei na to zasoby finansowe? O, ale widzę, że jakieś koty dotarły do strefy. Poznaję po propozycji muzycznej. Czy istnieje szansa, żeby usłyszeć zespół Maholiks, a konkretnie utwór Stranger? Oczywiście, ale nie w tej audycji. Łobo, zona by jeszcze mnie pogonila. Zona? Jaka zona? Zona rock'n'rolla, wilna wit anglomowa. No właśnie, no. Wiem oczywiście, że nikt nic nie rozumie. Nie pojmuje z tego, co dzieje się w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale to bardzo dobrze. Przy okazji jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy. Tam można sobie ewentualnie sprawdzić, ale to jest tylko część prawdy, część tego, co dzieje się w audycji. Czy dawno już wypełnialiśmy dzisiejszy leitmotiv Eurazja, Czadu, inwazja? Chyba dawno. O, to będzie znowu realizacja. Na szczęście, bo wspomniałem, że niektórzy Azjaci no, mają taką tendencję do przynudzania. Czasami zbyt długiego. Na szczęście w tym kraju się nie przynudza, a przynajmniej nie powszechnie, bo jest to chyba najbardziej europejski kraj w Azji. Zespół, co prawda nazwa zespołu nie sugeruje kraju pochodzenia, bo nazywają się Tche Starclub, no ale powiem dla dziennikarskiej ścisłości, że z Japonii. Gwoli dziennikarskiej ścisłości powiem, że to było po japońsku, jeśli ktoś się nie mógł zorientować, bo wiadomo, że szybkie, ostre numery to i tak nieważne, w jakim języku się śpiewa, bo tego się i tak nie da rozróżnić. Tche Star Club. Tak się nazywa ten japoński zespół i Siwy, który oczywiście pisze tutaj doktorowi Wilczurowi zapowiedzi, donosi, że jak patrzę w moje kroniki, to oni debiutowali u nas 2 marca 2008 roku. No to można by powiedzieć, że sporo ich u nas nie było. Oto kolejna zryta płyta. Chyba muszę jakąś odpowiednią zajawkę do tego cyklu zrobić, ale też ten doktor Wilczur ostatnio tak rozleniwił się trochę. Rozleniwił. A tu w różnych sprawach piszą słuchacze. Taki na przykład Kamil w sprawie bramborów. Tak, bo pozwoliłem sobie zasugerować, że na Słowacji brambory są. A to przecież nieprawda. Przepraszam, że się wtrącę, donosi Kamil, ale brambory to w Czechach. A na Słowacki, a na Słowacji zemnaczki. Kiedyś mnie słowacka kelnerka poprawiła. No i wyszło szydło z worka, że taki z doktora Wilczura lingwista, jak nie przymierzając. strefa@polskieradio.pl. Można też słuchać bardzo kosztowne smyki na 71335. Ale teraz może jakoś poprawię tę lingwistyczną reputację, bo będą to porady seksuologiczne, lingwistyczne właśnie. Ten kraj, ten język bardzo polecam wszelkim retomanom, lingwistycznym oczywiście, ponieważ jeśli się tam pojedzie, mam nadzieję, że ktoś był, chociaż to bardzo, bardzo mały kraj, cała ludność zmieściłaby się w Warszawie, to oni właściwie cały czas o seksie. Dlatego, że seks to przyimek, który oznacza do, na, zależnie od kontekstu. Na przykład na zdrowie to terwisex, a na koniec to lepetusex. O jakim kraju mówię? O jakim języku? Estonia. Oh, mój boli i normę do wstydia. On ołknie ku skóru Rosoni. Zerkon mi zrwene gniejac. Wikowe mu polskie droni. On wyszli do kunarsu, nie skastawa czary. Drik manem pola, na twoju wad alla już kołna. I gawce kary. Ma inak tu owan i solga. Ma inak tu owan i solga. Ma inak tu owan i solga. I solga. No jak było słychać, najbardziej seksowny wśród języków, czyli estoński, bo tam seks to przyimek, który oznacza do lub na. Jurek nas tutaj wszystkich zadziwił, a mnie pierwszego, bo donosi, że rozpoczął naukę języka estońskiego i potwierdza fakt deklaratywnego seksoholizmu estończyków, czyli tam wszyscy o seksie na co dzień. Do porad seksualnych, powiedzmy muzyczno-seksualnych, dołączyła się no, wielka znawczyni Basia, która oprócz słuchania po estońsku w tych sprawach doradza jeszcze sekstety Bacha. A ja tak patrzę sobie na zegar, no i widzę, że wiele to nam nie zostało. A co nam zostało? Ładny finał. A po tych wszystkich stwierdzeniach i poradach mam nadzieję, że przetrwamy jakoś do następnego tygodnia, czyli do nocy ze środy na czwartek, kiedy wszyscy się usłyszymy. No a tymczasem trzeba się żegnać, a pożegnamy się po francusku. Qui m'arrive, c'est normal. Me direz-vous, car après tout, ça ne durera pas toute une vie. J'irai jusqu'au bout de mes rêves comme un fou. Et ce quel qu'en soit le prix. Qui croit, emprisonné par mon ego. Dis-moi si je suis dans le vrai ou plutôt si je suis dans le faux. L'histoire, l'histoire se répète, ça change les mots. Donne-moi de bonnes nouvelles, tôt ou tard, je sais qu'il fera beau. Regarde le ciel, regarde loin, regarde à l'horizon. Comme la vie est belle quand tu prends le temps de suivre les saisons. J'irai jusqu'au bout de mes rêves, au-delà de la raison. Une simple étincelle peut parfois nous faire changer de direction. Je me pose des questions qui restent sans réponse. Faut-il que je ralentisse ou faut-il que je fonce? Sans le vouloir, j'ai l'impression de me perdre, de tomber dans le noir. Qui croit, emprisonné par mon ego.